Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquinho a música e vamos irnos á capital da Ribeira Sacra. Vamos a ese apartado de quen che preguntou. E quen nos... lle preguntamos nos desde aquí é a Xosé Manuel. Xosé Manuel, moi boas tardes. Boas tardes, compañeiros. Pois aquí estamos... En fin, non sei se aí tedes calor como temos aquí. A verdade é que sí, eh? Sí. Veo unha onda de calor estes días... que, como dio refraneiro, ata 40 de maio non te quites o saio. Pero habrá que quitarlo un pouquiño antes. Pero a verdade é que se cumpriu o 40 de maio de un cambio pues, radical o tempo. Sí, sí. Estamos pasando 30 graus por aquí, por la zona, no Val de Lemos. Sí, sí. Pois aquí, no ve, cando esto, en algúns puntos aquí de San Boi, 33 grados. ¿Cantos? 33. Mesmo eu cando viña, porque cando viña e saía do, claro, sales do que é o bueno, hai transbordo aquí, chamelle tren, pero eu chamelle metro porque fai combinación coa outra línea e ves no isto. Isto aire acondicionado, sales desto, pois notas o calor, ¿no? Pero aquí, bueno, aquí de momento temos aire acondicionado. Bueno, aí está se ven logo. Sí. Oye, quería che preguntar unha cousa. Dime. É certa unha noticia, non sei se é certa ou non é certa, que se ve que hai hosteleiros aí desa comarca entre Ourense, Lugo, desa comarca de aí que queren comprar o yate do rei para levarlo e para que navegue no río Miño e ainda con Caducil. Pois para min é nova. Non ir a falar. Pois sí, se ve que hai... Documentareime. Se ve que hai hosteleiros de que falan de que, en fin, que comprarían... que comprarían pois ese barco pois para pasexar aí ou telo como un macro discoteca ou algo así, ou un restaurante, algo así. Se ve que a Confederación de Hosteleiros ou algo así que contaba. É unha noticia, é unha noticia corrente porque é unha noticia. Si, é unha noticia bomba. Dará que falar. Sí, tanto que dará que falar, claro, porque o Bribón, o que queren mercar. Si, sí, o Bribón. Porque ahora o rei xa non pode navegar. Non, ahora o rei xa non navega. Xa non terá o barquiño para ir a navegar. Non. Nen navega nin outras cousas, non? Ni, ni navega nin outras cousas. Onde escoitaxe logo? Vendo no Facebook colgado. Se ve que é unha confederación de hosteleiros, non sei, e digo, pois me lle preguntaba a Xosé Manuel. E despois hai outra nova que tamén me acabo de enterar, que é o que pasa con eses fotovoltaicas e todo eso, e Monforte, que se ve que o goberno chimpou todo eso. Pues tamén me comentaba a micropechado Damiá, e tamén outra noticia, a ver, se saiu saiu esta semana, foi o noticia a nivel nacional, pois a verdade é que eu se me escapou, non escoitei, nin a vin publicado. Sí, bueno, eu vin algo de que, claro, aí nesa zoa que poñeron esas fotovoltaicas para, en fin, para a enerxía, e que agora o goberno dice de tiralas, non vexas. Aquí, a ver, ahora que dices eso, documentaréme esta semana y miraré a ver qué noticia a última actualidad es sobre ese tema. O que sí es cierto que aquí nos ha viñado perto de Escairón, en la comarca de Lemos, en una empresa que se llama Solidaridade Solar, de uns anos, bueno, xa hai anos que tiña o proxecto en mente, e foi no desenvolvendo, que era crear un campo de enerxía fotovoltaica, pero moi moi moi grande, que despois lle vendería a electricidade xenerada pois a Fenosa. Sí, sabes, sí, que sí, ten sí. Al Embelesar ten un encoro moi grande, que hai moitos anos que funciona na zona. Pois a idea era pois crear enerxía a través dos raios do sol, e despois trasladar a parte da producción da electricidade, vendería a Fenosa e levará a Talí. Entón, había, eso supuña un investimento moi moi forte. E aínda que esta zona é fría, seica, cando dá o sol dá moi ben, entón era aproveitalo, xa que tiña futuro. Ainda que a veces pensamos, Galicia, placas fotovoltaicas, enerxía fotovoltaica no interior de Galicia, con o que xea, con pouco sol que hai, sobre todo no inverno. Sí. Pero bueno, o proxecto era viable. A idea era eso, montar un enorme campo, non sei cantos paneis solares, pero unha chea de paneis solares estaba previsto facer, pero requería un investimento moi forte. E pediron cartos para inversores privados, vendéndolle o proxecto, pois un proxecto impresionante, pois que daría moito diñeiro, que aparte de eso, pois tamén querían traer gando para aproveitar o campo, o sea, claro, aproveitamento da luz do sol, para crear enerxía solar, para producir electricidade, e despois o campo tamén aproveitalo con ganado. Claro. Pues, sobre todo vacas, e tenreiras, para despois ter matalas, sacrificalas, e tamén sacarlle partido, digamos, o aproveitamento dos pastos. Exactamente, pero non estar que estean pacidos sin perdón. Exactamente, o proxecto incluía o aproveitamento da enerxía solar, e o aproveitamento dos campos para pastos, e sí, tamén ter unha especie de granxas para a producción de carne. Claro. E a terceira pata do proxecto era co diñeiro que fose xenerando o proxecto, crear unhas casas de protección, unha especie tamén de casas, centros para xubilados aquí arriba de Pantón. Claro. O proxecto era enorme, pero moita xente apostou por él, moita xente pois meteu moitos cartos, inversores privados na zona. Dende que estou aquí, oí un falar do tema, despraceime incluso o lugar onde se tiña que construir, empezouse a construir, contratarase tamén a moita xente, e despois parouse todo de golpe. E para o todo de golpe, aquí o típico, xa empezaron as suspicacias. Claro. De, bueno, outro engañabobos. Sí. Xa nos roubaron os cartos. Sí. Os empresarios, por defendéndose, non é culpa nosa. Isto tiña futuro. O goberno anterior, os gobernos anteriores apostaban por a enerxía, as enerxías alternativas, neste caso a solar. Este proxecto, cando funcione, a verdad que vai dar cartos. Hombre, claro. E ora de golpe a porrazo, paranos as concesións, e despois de paralas, xa vistes como era a nova normativa. Sí. De enerxías alternativas, tanto a eólica como a solar. Sí. Esta cousa parouse pero parou en seco. En seco, ostras. Entón, claro, ele deféndese que non é culpa deles, que foron os cambios do goberno os que votaron esto atrás e pararon todo ese proxecto, que de feito non se chegou a construir de todo. Ainda menos mal. Menos mal, non? Pero xa os gastos que xenerou son unha animalada. Claro. Xa non só que non lle devolverán. A día de hoxe non poden devolver os cartos aos inversores, senón que terán colgados teranos algún banco con préstamos. Claro, teranos colgados un tempo. E axudas subvencións dilapidadas, claro. Enterradas tamén. Por eso digo que uns defenden en que, claro, a viabilidade do proxecto agora vos fuxo a garete por culpa das decisións do goberno, e os que meteron pasta, pues claro, diga, a ver, aquí... aquí os meus cartos que agora claro. Foron tirados, non os volverei recuperar na vida, que será de min? Pues exactamente. Entón, eso é o que coñezo eu. Sí, sí, sí. Non sei a última hora como lle vai afectar pues a nova situación, e se isto pues xa que consideralo como cartos perdidos, un fracaso que se foi a ruína e que xa se quedará en pasado, ou se hai posibilidade de que isto se remonte, se recupere, ou que pasará con él. Porque isto o goberno da Xunta non di nada, non? Pois non sei, o goberno da Xunta non sei, porque estará mudo. As decisións a nivel nacional, creo que en enerxía, en ese tipo, ten a competencia ao Estado. Se ve que ten a competencia ao Estado, entón... Claro, será o Estado que... Pero bueno, hai me documentar ben sobre o tema, porque xa vos digo, coñezo... bastante como empezou o proxecto, como estaba degenerando, e coas últimas medidas do goberno para regular este sector, pois que se viña en riba unha debacle. Unha debacle que poñía en dúbida a xestión da empresa Solidaridade, e que pon en dúbida recuperar os cartos ou a inversión de todos estes particulares que meteron cartos. Lógico. E falamos de moitos cartos, xente que mellor meteu 18.000 euros ou 20.000 euros ou, bueno... Sí, sí. Cantidades que para unha empresa grande non é nada, pero para un particular... Para un particular é toda unha vida. Exactamente. Pois miraremos a ver. Home, pois eso sería unha cousa boa, porque, aparte, fíxate tú, non facía falta limpiar o campo porque xa o limpiaban as vacas. Claro, esa é a idea. Despois, esas vacas, pois, era para a producción de carne, pois daban a súa producción en carne. Todo e encima xenerando cartos pois para asilos, para quizás algún colexio, en fin, outras cousas moi necesarias pois nesa comarca. Exactamente. Estás ti solo hoxe, Armando? Si, hoxe si. Hoxe estás solo, non? Hoxe estou solo. Hoxe estamos Damián e eu aquí os dous de parola, como se suele dicir. De parola, bueno. Pois mira, que máis vos podo contar? Bueno, pois conta o que a tiche pete. Exactamente, como sempre. foi noticia esta semana, agora que empeza o verán, oficialmente xa lle queda menos, pero bueno, digamos que aquí en Galicia, aínda que o tempo mío non acompañe, digo que empeza a tempada de verán, para as esperadas festas e verbenas. Sabes que Galicia non tenemos moitos cartos, pero verbenas non falta. Sí, no, verbenas hai... Para as festas hai. Sí, sí, para as festas hai. Non sei onde meten o resto, pero para as verbenas sí hai. Para as verbenas sempre hai. Pois, sí. Resulta que no final do ano pasado, finais de 2013, saiu unha lei. Entrou en vigor en decembro de 2013, era unha lei chamada do emprendemento e da competitividade económica de Galicia para pois fomentar a economía, a creación de empresas, para que a xente se animara a emprender negocios, a facerse autónomo. En esa mesma lei, no seu título terceiro, referíase a regulación de actividades. Vale, neste título terceiro, entre as actividades que se regulan, recóllese a de actividades festivas. Todo o que contemplamos cando se pensa nunha festa, nunha romería, nunha verbena, nun concerto, nun festival. De acordo? Esas actividades están reguladas no seu título terceiro desta lei. Esa lei puñía unha serie de requisitos para poder levar adiante o evento. Recolle, por exemplo, a obrigación da persoa que solicita a actividade de presentar un proxecto técnico asignado por un profesional competente debese pedir, na petición tamén se debe incluir un plan de mobilidade e unha declaración do compromiso de que o contratante suscriba un seguro de responsabilidade civil. Entón, toda aquela persoa ou entidade ou persoa física ou xurídica que queira realizar unha actividade ten que cumplir estes requisitos e ten que pasar polo concello correspondente, pedir autorización para facer a festa, evento, romería que se trate, ten que pedir o permiso, e ese permiso que pide a través do concello ten que acompañar eso, un proxecto técnico con un profesional competente, o plan de mobilidade e a declaración de compromiso de que vai suscribir unha póliza de responsabilidade civil. O concello ten que mandar eso á Xunta e a Xunta ten un mes e medio para responder, autorizando ou non a festa. Entón, xa vos podedes imaginar, ata ahora non se falaba moito do tema, pero ahora que empezan as festas, e as comisións de festas, os organizadores, e os axentes de eventos, etcétera, etcétera, claro, están empezando a organizar festas, están vendo que, bueno, por un lado, aumenta o papeleo, claro, que complica a organización de evento. E por outro lado, o coste económico. Claro. Tens que contratar a un técnico porque che paga o informe, tens que contratar a un seguro de responsabilidade civil como corresponda, despois tamén ter un plan de mobilidade para un caso de emerxencia, poder evacuar, etcétera, etcétera, de que non interrumpa pues, a vida normal do lugar e a circulación, etcétera, etcétera, etcétera, todo eso, aparte do papeleo, conleva gasto de carto, rascarse a carteira. Claro, rascar entón, pues, o peto. Claro, o grito, o berro no ceo. Claro. O berro no ceo, que acaban cas romerías, que se acaba cas festas, isto vai ser un lío. E diante desto, a Xunta xa fixo unhas declaracións non hai moito, despois deste revuelo que se está montando, que todo o mundo se queixa, claro, xa puxo unha nota na súa páxina web suavizando algúns puntos desta norma. Por exemplo, di que en canto a exixencia dun proxecto técnico deberá modularse o seu contido necesario en función da entidade da actuación a desenvolver. Claro. E resumindo, que algún dos requisitos se pode suavizar, non se vai ser estricto na na tramitación, vale? En calquera caso, e resumindo, queren regular o tema e queren que se faga todo como é debido, que se cumpla a legalidade e que se teña previsto todo que este prevista calquera circunstancia que poda acontecer a raíz do evento. Aquí estamos moi acostumados a organizar a romería, organizarla casi dunha semana para outra. Claro. A organizarla, se me apuras, moitas veces sen seguro de responsabilidade civil. Claro. E máis que organizarla, moitas veces, xa non quero dicir a maioría, pero moitas veces casi improvisala. Exactamente, porque entón, como sabemos, e falando vulgarmente, nunca pasa nada. Sí. Pero o día que pasa... Non pasa nada hasta que pasa. Non pasa nada hasta que pasa. Entón, a lei, ainda que sexa mellor moi estricta, ainda que sexa algo estricta, a verdade é que eu creo que é necesaria para que se cumplan os mínimos e se garantice pois, a xente que está disfrutando del lecer e desa festa, que se algún día pasa algo, pois terá un seguro que o cubra. Claro. E os que estén por ali de paso, os que vivan, pois se afecte o mínimo posible no seu día a día ou a festa e o que se monta alrededor da festa, e despois eso, que se faga a festa onde se debe facer, non en calquera sitio. Porque despois tamén é moi típico eso, cando contamos anécdotas de que o traidor da Panorama non pudo entrar na aldea, houve que tirar unha parede, este tipo de anécdotas que acontecen e que se meten a festa en calquera eira ou claro, en calquera sitio. Pois bueno, ao final, como todo, hai que tirar polo camiño do medio. A veces pensamos, quizás, que ao mellor é moita duplicidade prepedir, por exemplo, un permiso, porque, claro, primeiro falas co concello. O concello deriva, por exemplo, ou te deriva a diputación. Por dicir algo, que non sei... As empresas de espectáculos que, a ver, as empresas de espectáculos aquí moven moitos cartos en Galicia. Claro. Galicia hai moitísimas festas, xa vos direi os datos que se moven. Pero quero dicir que uns dos máis interesados son as empresas de espectáculos, que moven moitísimos cartos o ano, sobre todo en temporada de festas. Pois claro, as empresas de espectáculos o que queren é fluidez, que se podan facer as festas, organizalas e tiralas pa diante, e máis nestes meses que se concentran case todas, claro, que hai pouco tempo para organizar, e hai moitas que incluso que coinciden. Entón, eles queixanse de que son medidas moi estrictas, e queixanse tamén do tempo, de que pode ser que entre que presentas no concello, o concello manda a Xunta, e a Xunta che envía o permiso, poden pasar mes e medio, dous meses. Claro. E claro, ti estás pendente a dous meses para que se faga, e o mellor encima che ven denegada, e o mellor xa tiveche gastos. Claro. Xa se xeneraron gastos hasta que che ven a autorización ou algunha pega. Exactamente. Entón, claro, quer dicir que é moito tempo o que pode transcurrir entre a petición do permiso e a autorización correspondente, e despois o tema de gastos, porque, a ver, quitado producións grandes nas que mellora panorama ou outro tipo de espectáculo pode mover 5.000, 10.000 espectadores, a verdad que traer un técnico para que che mire o campo da festa, se está ben, se non está ben, que faga un informe e tal, hasta que punto sería necesario, non? Tamén se queixan de que tanto formalismo, nin que isto fose, sempre se fixo así, claro, como dicimos os galegos, sempre se fixo así, nunca houve ningún problema, e cando nos veñen a regular, pois xa poñemos o santo no ceo, bueno, xa nos van poñer pegas, xa nos van presentar isto, presentar aquelo, claro, e se non nos autorizan e tal. Mira, todo isto ven a conto de que en moitas atraccións, cando se faen as atraccións que van ás festas, que van a moitos sitios, pois teñen pasado certos accidentes. E entonces que fixeron? Pois isto hai que facelo pois deste xeito. E eu penso que a veces somos un pouco recetentes, sobre todo os galegos, somos un pouco, estamos acostumbrados, iso foi sempre igual así, non? É que sempre non pode ser, porque van cambiando as cousas. A xente, por exemplo, teis un pequeno accidente, por dicirche algo, miranche o sitio onde vas facer a festa, se hai, por exemplo, pois, se hai pozas ou non hai pozas, porque é imposible de que a xente pois estea en pozas, que non haxa perigos, que non haxa perigos eminentes, por exemplo, non sei, e despois, claro, hai que sacar un permiso para que este, pois, por exemplo, a Curroxa, a ambulancia, que tea como mínimo, e despois protección, pode ser protección civil ou protección das forzas de seguridade do concello ou do estado. Si, o tema, a ver, o tema, simplificando, é que aquí os galegos estamos moi acostumados a facer as cousas, tirar pa diante, co control mínimo. Claro. E moitas veces incluso facer as cousas de forma clandestina, sin autorización. É malo será que pase algo. Claro. Pero, sendo objetivos, sendo xustos, hai que dicir que todo este tipo de eventos que moven moita xente, que hai perigo potencial, claro, hai que telo previsto. Por hai eso. Que ter unhas garantías, uns seguros, hai que fazer as cousas ben. Porque quen de nós non pasou ás veces, estivo en algunha festa, romería, e ves cada animalada, sí, pois sitios perigosos que dis ti, pois que se hai unha poza, que se hai un, sí, un río ao lado, que se está a xente non recolle o lixo e tira cristais polo medio, que non ter nin o mellor un coche da Cruz Roxa de para facer unha simple cura. Exactamente. Entón, quer dizer que estamos acostumados a facer as cousas, se pasa algo xa veremos, pero malo será que pase. Entón, agora, o que trata a lei, e pareceme ben, é que, a ver, uns mínimos. Tamén temos moi fresco o que pasou en Madrid, no Arena. Neste caso, falamos de recintos pechados, pero que no caso de Galicia, agora estamos a referir dos recintos abertos. As festas son recintos abertos. Evidentemente, non ten tanto perigo como recinto pechado. Claro. Porque o campo é moi grande, ancha e Castilla. Sí. Bueno, hai un pouco por onde escapar, pero bueno, aínda así, quero decir, non significa que non teña que haber unhas medidas de seguridade e un control previo. Entón, esta lei o que ven, pongo a poñer a poñer uns mínimos, a poñer uns mínimos de cumplimento para poder organizar algún evento. Entón, a partir de ahora terán que pasar polo aro asumir este tipo de garantías. Claro. E despois a administración pues terá que facilitar que os trámites sexan máis rápidos, máis áxiles, e que se algún papel, alguna exigencia burocrática que piden é demasiado complicada ou complexa, pois como vos decía antes, que dixo a Xunta a través da página web, suavizala. Exactamente. Porque o que vos decía, claro, se imagínate nunha aldea que ten unha previsión de que van vir 100, 200 persoas ás festas, uh-huh, que veña un técnico ali a facer un informe de como é o sitio, tal e cual, e che vai a cobrar o millor polo informe, uh-huh, eu que sei, 500 ou 1000 euros, claro, se compensa facer a festa. Claro, é que entón, non compensa. O que tamén, un dos sectores que tamén está preocupado diante deste tema, e o que poñen no medio os axentes e as empresas de espectáculos, uh-huh, son as comisións. Claro. Tamén din, alegan que as comisións de festa que xa fan un traballo desinteresado, que se mobilizan para montar as festas, que casi ninguén quere ser xa da comisión de festas polo traballo que leva, as molestias que ocasiona, sempre te están criticando, fagas ben, fagas mal, sempre te están poñendo pegas. Claro. Pois se ahora, aínda por riba, vai haber máis inconvenientes pa facer as festas, que moitos das comisións pois quitaránse ou non quererán formar parte delas. E se non hai comisión de festas, non hai espectáculo. Se non hai espectáculo, claro, non hai pasta para exactamente. Xa que é a cadea, non? Todos se necesitan. Todos se necesitan uns aos outros. A comisión pero hai que pensar para que a aldea teña festas. Pero hai que pensar sempre na seguridade. Por exemplo, pois, sí, se hai unha pequena estrada, pois que estea libre para poder entrar e salir as emerxencias, se as hai. Porque a veces, pois, e despois tamén ven o tema, según donde estea non podes ter, tens que poñer un destos, un transformador de luz, en fin, tens que... Mira, nun cálculo, nun estudo que se fixo no 2010, facendo unha media, descubriuse que en Galicia móvense 6.000 hai 6.000 festas. Olé. Se crean uns 4.000 empregos e móvese de facturación, xa non digo negro, de facturación, uns 26 millóns de euros. Madre mía. E hai 300 orquestas que percorren Galicia nos meses de verán. Para animar tanto festas grandes, de concellos grandes, como de parroquias pequenas. Exactamente. Mira o número, o volume, madre de Dios, de negocio que se move. Moita pasta de noso señor, Sí, sí, sí, moito diñeiro. Entón, claro, pois o típico, se funcionaba ata ahora daquela maneira, pa diante, movendo pasta, pois agora vai costar un pouco máis, por o menos, adaptarse ou que estos requisitos non lle fan, non lle compliquen a vida a todos os que organizan as festas. Claro. Pero bueno, pero hai que facelo. Claro, teñen medo de que lle repercuta no peto. Claro. As comisións de festa dirán que terán que pagar máis, traer orquestas máis pequenas porque lles costa máis organizalo, que todos son gastos, pero bueno, quero decir, na seguridade non hai que escatimar nunca gastos. Non, desde... É mellor pagar un bo seguro de responsabilidade civil e ter un plan, ter eso, que un técnico che diga que todo está ben, que pa diante que a festa, que despois haxe unha desgracia. Exactamente. Pois bueno, esto está a falar estes días, porque empezan as festas e... Lógico. Non vai a ser que teñamos que cancelalas, facelas de forma ilegal, o concello nos dé autorización, bueno, están coa mosca detrás da orella, a ver que pasa. Que máis? Outro día tamén leí unha noticia na Voz de Galicia que me fixo moita gracia. Como ás veces o negocio pode sair pois dunha simple experiencia. Uh-huh. E resulta que dos galegos que se foron, que emigraron a Escocia, aquí non tiñan traballo en Galicia, evidentemente, como moitos outros, e colleron as maletas e foron a Escocia. E deulles por coller unha furgonetiña de segunda man, con moita ilusión, e buscar rutas alternativas, rutas atractivas para turistas ali en Escocia. Mira. Entón, o primeiro que fixeron é captar xente que falaba español, como eles. Claro. Español ou galego, como eles. Empezaron eso, de forma moi humilde, cunha furgonetiña, creando eso, unha experiencia turística un pouco á carta, personalizada, elevando a xente onde creen eles que eran os sitios máis interesantes de Escocia. De acordo? Uh-huh. Pois 4 anos despois, de isto que empezou casi como unha anécdota, son donos dun pequeno imperio. Tenen xa 2 autocares de 33 plazas, outros 2 de 16 plazas e 3 furgonetas de 9 pasaxeiros. Jolín. En 4 anos. Jolín. E ainda teñen que coller máis autobuses en temporada alta, porque non dan feito. Iso alá en Escocia? En Escocia. No 2013 pecharon 32.000 rutas polo país e este ano esperan chegar ás 40.000. Madre mía. No verán teñen 40 traballadores. Oh. E no inverno 15. E 11 deles son galegos. O sea que tamén están dando traballo a máis galegos. Claro. Home, é lógico. E no verán, pois, reforzan con buses que incluso traen de aquí, que xa hai un pouco máis baratos de Galicia. Ostras. E con chofres galegos, que di que son moi bons chofres e que, bueno, que hai que tamén tirar algo para o país. Lógico. Xa hai máis barato e, bueno, os galegos teñen fama de vos conductores. E a verdade é que sí que nos consta. Sí, sí, no, costa, sí. Pois, mira... Ancaxa locos polo medio, pero a meirán deles son vos conductores. Claro, pois mira, por eso digo que é unha anécdota que tamén serve de experiencia, claro. De que nunca se sabe onde está o negocio. Supoño que estaban en Escocia, traballando de camareiros ou quen sabe de que traballaron, dixeron, porque o bonito que é Escocia, porque non collemos unha furgonetiña, movemos así a xente, claro. Primeiro 4 amigos que nos veñan dali, sabendo sitios interesantes de Escocia onde os podemos levar, un pouco así á carta. A xente que fale castelán como a nós, porque en inglés, claro, haberá tantas empresas de turismo sí. que se dirixen en inglés ali, que eles dirixíndose exclusivamente a español falantes, pois encontraron un nicho de mercado que, claro, non só é a xente que vende España, é toda a xente que vai ao país de Latinoamérica. Exactamente. Toda a xente que fala español, que potencialmente fala español no mundo, xa se dirixe a eles, porque é unha empresa exclusiva que fai estas rutas personalizadas ou para grupos que falen español. E mira ti, hombre, que están triunfando. Por eso digo... En 4 anos, mira o que medraron. Hombre, pois... Pues, diría, ¿no? Galegos tiñan que ser. Galegos tiñan que ser. E para rematar, un fenómeno que está causando estragos, sobre todo nas redes sociais, o legado do Tibu. ¿Sabes o qué? ¿Sabes, non? Eso de compartir coche, non? No, o legado do Tibu. O de mollarse. Ah, sí, sí, o de mollarse ou... Claro, é un fenómeno viral. Sí. É unha cadea que corre polas redes sociais. Sí. Na que se insta, se reta... Sí. A amigos... Sí. Para que se bañen con auga fría. Se non cumpren o reto este de bañarse, en 48 horas terán que pagar unha mariscada a aquela persoa que os retou. Resulta que, pues furgando, rebuscando, esta historia naceu en Missouri, Estados Unidos, porque os pais de Landon Sound, un meniño de 4 meses, non podían pagar o tratamento para a poder curar o seu neno de cancro. Uh-huh. Entón, tamén alguén lles propuxo montar unha historia destas na rede, que provocase un fenómeno viral, que se fosen pasando a xente uns aos outros, claro. Para que dera que falar, e dando que falar, a xente tamén contribuirá económicamente. Daquela tamén retaban ali en Estados Unidos, tamén a idea inicial era que retaban a xente a bañarse en auga fría e facer os seus donativos. Entón, e colgaban o vídeo, eu xa me bañei, xa... No, xa vin que xe tiraron un caldeirado. Entón, con esta coña de mollarse, de dar axuda para poder operar de cancro o neno desta familia, pois conseguiron recaudar 30.000 euros. Jolín. Correuse pola rede, como era unha cuña simpática de móllome e eu poño cartos, hai que operar o neno este, pa diante, claro. 30.000 euros. Pois, un rapaz, un galego emigrado en Suiza, un rapaz que se chama Damián Pereira, pero máis coñecido co alcume do Tibo. Ah, o Tibo, sí. De Tiburón. Chamabañe Tiburón e quedou o Tibo. Uh-huh. Sabes que en Galicia xa a xente se lle coñece máis polo alcume que polo nome propio. Sí, sí, sí. Pois este rapaz viu isto de Estados Unidos e dixo, bueno, vou facer algo parecido. E eu montou a coña. Xa te digo, é un rapaz aquí galego que está en Suiza, uh-huh. É originario de Xaviña, en Camariñas. Entón, uh-huh. A movida naceu na Costa da Morte, Camariñas, onde é él. Uh-huh. E que fixo? Pois grabouse mollándose, uh-huh. E retou os seus curmáns e amigos, uh-huh. A que se non se bañaban con agua fría en 48 horas tiñan que pagar unha mariscada. Esta coña, que é unha coña soberana, empezou a correrse, a correrse, a correrse, a correrse a voz, a correrse a voz, pola rede, xa sabes que hoxe as redes sociais, o Facebook, é como a... Sí. Bueno, é como... É como a auga da fonte, vai rápida. Vai rápida, isto corre como a pólvora. Pois, chegou incluso alcaldes de galegos que xa o fixeron, uh-huh. E máis, vino outro día, e xa están falando tamén por aí nas redes sociais, que chegou o programa de Buenafuente. Alguén retou a Buenafuente, Berto e Jorge Ponce, que son os presentadores de En el Aire, uh-huh. O programa que fai Buenafuente ahora na Sexta. Sí. E mollaronse tamén ali en directo, tiraronse auga por riba da cabeza nunha piscina de plástico. Sí. E retaron tamén a Wyoming, Antonio García Ferreras, que é o director da Sexta, e Alberto Chicote. E con toda a coña, a mí xa me chegou tamén. Bañei outro día, chapuzaron ali nunha aira na aldea. Ali en Benvín, que te mandas. Exactamente. Después, en Angueiros. Exactamente, en Angueiros. A verdade é que hai baños, molladuras moi curiosas. Xente, sí. Que se grabou. Se coñecedes a Anxo Baranga, ten unha moi moi curiosa que tamén lle tocou recentemente. E nada máis. Pois moi ben. Que temos o artista por aquí, Alberto Montes, tamén de xira, de hoxe hasta o domingo. Ah, moi ben, estupendo. E que a festa da Cereixa en San Clodio foi moi ben, uh-huh. E a de 1812 en Petín tamén moi ben, nunca estivera. Bueno. E a verdade é que moi curiosa. A parte bella de Petín, se algún día estáis por ali, uh-huh. Ten un encanto especial. Hombre, todos os povos teñen o seu encanto. E despois xa nos dá tempo, esta fin de semana, a Arde Lucos a tope. Sí, desde logo, sí, xa os comento. Arde Lucos de calor e Arde Lucos do follón e o ambiente que vai haber. Pois moi ben, Xosé Manuel. Que vives, xa sabedes. Veña. Moi ben, Xosé Manuel. Unha aperta moi forte hasta vindeiros xoves. Igualmente, unha aperta. Unha aperta. Hasta logo. Hasta logo, Iñe. Pois, despidindo a Xosé Manuel, con esta peza de son de seu, Rumbas de Martial. Rumbas de Martial.